Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 95.0 Açık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te önce sağlık programındayız. Bugün hani biraz COVID-19 ve pandemi konusunun dışına çıkalım dedik. Aslında pek mümkün olmuyor. Birlikte konuşacağımız bir konu. Hepinizin bildiği gibi uzun yıllardan beri 1 Aralık günü dünyada Dünya AIDS günü olarak kutlanmakta. Biz de bu 4 Aralık günü iki konuğumuzla HIV AIDS'i nereye gelindi? Birazcık daha az sözü edilir olduğu AIDS'in özellikle bu COVID sürecinde hem de COVID ve HIV birlikteliği hastalarda ne tür sorunlar yarattı? Bunlara bir bakalım. Nereye geldik Türkiye'de ve dünyada? İki değerli konuğumuz var. Önce Profesör Doktor Behice Kurtaran, Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hocam sağ olun, vakit ayırdınız bize. Çok teşekkürler katıldığınız için. Diğeri de artık programların müdavimi olan sevgili Arda Karapınar, Kırmızı Kurdele'nin çalışanlarından, kurucusu, koordinatörü. Şu anda yurt dışında, üstelik de Belçika'dan bize bir takım haberler verebilir ve Belçika muhabirliği yapmış olur. Arda hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Yeniden yayında olmak keyif. Bu sene 3. yayınım oldu bu. Evet. Değil mi? Peki. Şimdi Ayşegül, her zamanki gibi sözü sana bırakacağım. İstersen biraz UNAIDS'ten, UNAIDS'in kısa bir sürece yayınlanan 2020 UNAIDS raporuyla başlayalım. O konuda senin söyleyeceklerin var mı? Ya da soracakların? Aslında ben BM verilerine bakmıştım. Behice Hoca'ya bir soruyla başlamak istiyorum. BM verilerinde, Birleşmiş Milletler verilerinde 690 bin kişinin 2019 yılında AIDS'e bağlı hastalıklardan öldüğü, HIV tanısı, HIV tanısı konulmuş 12 milyon kişinin ise tedaviye ulaşamadığı yazılı. 40 yıldır yaklaşık yıkıcı etkileri görülüyor ve artık özünde yoksulların hastalığı, yoksulların salgını HIV pandemisi. Ama COVID-19 kadar da gündemimizde değil. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neden HIV pandemisi bu kadar gündem olamıyor? Bu coğrafya kaderdir lafı doğru mu? Bundan mı kaynaklanıyor Beyci Hocam? Teşekkür ederim. Aslında o kadar güzel söylediniz ki maalesef yoksulların hastalığı ve onları daha çok etkileyen bir hastalık konumuna geldi. Çünkü HIV/AIDS artık tedavi edilebilir, bulaşı önlenebilir bir enfeksiyon. Ama bu ancak tedaviyle mümkün olabiliyor ve maalesef tedaviye ulaşamayan daha çok insan olduğunu siz de rakamlarla söylediniz. COVID kadar neden konuşulmuyor? Biraz işin akut boyutu, yani bu COVID'in birdenbire ortaya çıkışı ve çok fazla insanı birdenbire etkilemesiyle ilgili. 40 yıldır işte var olan HIV enfeksiyonu biraz zamana yayılmış ve alışılmış gibi bir tablo. Ancak COVID birazcık tüm toplumu etkileyebilecek bir potansiyele sahipti. Her zaman olur. Sonra gelen ve daha çok etkileyen, yani birdenbire popülasyonu etkileyen daha ön plana çıkıyor. Bununla ilgili tabii çok konuşuluyor, çok yazılıyor, aşılarla ilgileniliyor, tedaviyle ilgili bir sürü şey ve tıp dünyası şu anda bu krizi çözmek için biraz her şeyi bırakmış durumda. Sanki şu anda COVID'den başka enfeksiyon yokmuş gibi davranıyor. Çok haksız da sayılmaz ama aslında tüm sağlık sorunları aynı yoğunlukta ve şiddette de devam ediyor. Eminim bu kriz kısmen toparladıktan sonra yine eski şeyleri aynı sıklıkla çözmeye devam edeceğiz. HIV enfeksiyonu tabii ki COVID döneminde yeni tanı hastalarımız oldu. Eski hastalarımızın bazı sağlık sorunları oldu. Sağlık hizmeti almak konusunda herkeste olduğu gibi HIV enfeksiyonu olan hastalarımızın da sağlık sorunlarını çözmekte biraz telefon doktorluğu yapmak durumunda kaldık. Sağlıkla ilgili de onlara yardımcı olmaya çalışsak da eminim etkilenen bir sürü HIV enfekte hastamız da olmuştur diye düşünüyorum. Aslında hocam pandemi başladıktan sonra sanıyorum Nisan ayının sonlarına doğru bu COVID-19 sorununun çeşitli hastalıklar ve tıp alanındaki farklı parametreleri nasıl etki ettiği ve etkilediği ortaya çıkmaya başladı. Önce çocukluk çağı aşılamaların aksamasından işte kızamık, polio, çocuk felci salgınlarına dikkat çekildi. Bunlar olabilir, aksıyor aşılama diye. Daha sonra özellikle Afrika'da HIV/AIDS ve tüberküloz hastalarının hem tedaviye erişim hem takiplerinde ciddi sorunlar oldu. Çünkü hastanelere gidemediklerine, bütün sağlık kuruluşlarının COVID'e odaklanması nedeniyle kalabalıktan, vakitsizlikten bu başvuruların aksadığı söylenen raporlar, söyleyen bunları belirten raporlar çıktı. Türkiye'de oldu mu böyle bir şey aslında? Türkiye'de de bu tarz bir sorun yaşadı mı hastalar? Aslında senenin tabii biraz o ilk 1-2 ayından sonra tekrar yayınlar düzenlenmeye başladı. COVID ve HIV ile ilgili de paneller, toplantılar yapıldı. Herkes kendi şehrindeki olayları anlattı. Türkiye'de ilaç erişimiyle ilgili ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yaşanmadı da şu işte reçetesiz ilaç alma sisteminin getirtilmesinden dolayı. Ama kendinde HIV enfeksiyonundan şüphe eden hastaların polikliniklere başvurmasıyla ilgili sorunlar oldu. Yani poliklinikler kapandı bir dönem. Kimse başvuramadı. İleri düzeyde hastalar, yani eğer pnömonisi varsa COVID pnömonisiymiş gibi hastaneye başvuran ileri dönemde HIV enfekte vakalarımız oldu. Onlar da eğer tarama yapılıyorsa, yani HIV testine bakılıyorsa, onların tanısı bu şekilde konuldu. Bakılmayanlar belki de yani tanı alamamaktan ve COVID muamelesi görmekten dolayı zararlanmış olabilir. Muhtemelen bunların rakamları biraz pandeminin sonlarına doğru yayınlarla daha net olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum hocam. Peki ben şimdi Türkiye'den biraz Ayşegül senin için de uygunsa yurt dışındaki olup bitenlere dönelim. Ama hemen UNAIDS'in raporunda 2020 yılında 1.7 milyon yeni enfeksiyonun dünyada saptandığını, şu an için dünyada 38 milyon kişinin HIV ile yaşadığını, Ayşegül senin de belirttiğin gibi 690 bin kişinin HIV'e bağlı çeşitli komplikasyonlar ve hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 26 milyon kişinin tedavi aldığını, buna karşılık 12 milyon kişinin tedaviden yoksun olduğunu öğrendik. Ve HIV/AIDS'in bütün o sürecin başından beri 75.7 milyon kişi enfekte olduğunu, 32.7 milyon kişinin de yaşamını yitirdiği, COVID'den yaşamını yitirenlerin sayısı henüz 1.5 milyon civarında. AIDS'ten 32 milyondan fazla, neredeyse 33 milyon kişi. Buna karşılık 2010'dan beri ölümlerde %39-40 oranında da azalma var. Evet Arda, şimdi istersen senin birazcık dünyadaki durumu özetlemenle ilgili vereceğin bilgilere bakalım. Peki hocam, teşekkür ederim. Aslında yani rapora da bağlı kalarak siz biraz özetlediğiniz gibi oldu. Bu veriler bağlamında bu veriler şimdi konuşmaya devam edersek aslında genel olarak baktığımızda dünyada HIV'nin bir sorun olmaktan giderek uzaklaştığını söyleyebiliyoruz. Yani verilere baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi son 10 yılda %40'lık bir düşüş görüyoruz. Ve özellikle yeni tanıların dünyanın pek çok yerinde bizim key population dediğimiz anahtar gruplara, hedef gruplarda sıkıştığını görüyoruz. Bu aslında belli başlı bir takım avantajlar yaratıyor. Biz hem sivil toplum kuruluşları için hem de bu alandaki karar vericiler, karar yapıcılar için ve uygulama alan insan, uygulamaları hayata sokan insanlar için doğru bir stratejiyle doğru yerde harekete geçildiğinde HIV'nin durdurulmasına dönük bir yaklaşımın çok kolaylıkla ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi yine bu yıl içinde 1.7 milyon civarında çocuğun enfekte olmasıydı. Bu tabii yine Sahra Altı Afrika'da ki durumla ilgili olarak değerlendirilebilir. Oralara hala erişimde problem yaşıyoruz. Tabii COVID gibi bir pandemiyle de uğraşmamız meseleyi iyice zorlaştırdı. Özetle söyleyebileceğim bu, ama ben COVID bağlamında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz iki kıymetli hocamın arasında konuşurken oralara çok girmek istemiyorum tabii, ama sivil boyutuyla, sosyal boyutuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz işin başından beri belki de dünyada şu anda yaşayan herkes kaçınılmaz olarak yüz yüze kaldığı için COVID meselesiyle son 100 yılın en büyük pandemisi, son 100 yılın en büyük belası falan gibi bir bağlamda konuşuluyor. Hala televizyonlarda, gazetelerde böyle bir şey görüyoruz, ama bunu söylediğimiz zaman aslında bugüne kadar HIV'den ölmüş veya HIV'e bağlı sebeplerden ölmüş 33 milyon insanı, şu anda 30 milyon HIV'li yaşayan insanı ve HIV'den alınmış onca dersi bir çırpıda yok saymış oluyoruz. Çünkü sizin az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi HIV'den ölümlerle COVID'den ölümleri kıyaslamak söz konusu bile değil aslında. Fakat yine Beyci Hocam'ın güzel ifade ettiği gibi HIV'de şu anda tedavi olanaklarımız var. İnsanların yaşam kalitelerini ve ömür sürelerini standart bir hale getirmek mümkün olabildi bilimdeki ilerlemeler dolayısıyla. Burada hem bir kriz hali var hala HIV'de, ama çok da fırsatlar var. Elimizde çok önemli, çok kıymetli araçlar var ve bu araçları doğru stratejilerle, doğru gruplarla buluşturursak gerçekten bir hayal değil. Yani önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde HIV'yi tamamen bitirmenin önünde hiçbir engel yok. Fakat COVID'de bambaşka durumlarla karşı karşıyayız. Evet, peki Ayşegül, bir müzik arası vermeden önce senin soracağın ya da ekleyeceğin bir şey var mı? Benim şu anda ekleyeceğim bir şey yok, ama müzik arasından sonra Beyci Hoca'ya sorum var. Peki, o zaman ilk parça Gloria Gaynor'dan geliyor, I'm What I Am. Gloria Gaynor'dan dinledik I'm What I Am isimli parçayı, seslendirdi 4 Aralık 2020 Açık Radyo 95 FM'de. Önce sağlık programında bu kez pandeminin dışına çıktık ve ilk olarak 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde yaşananları, nereye geldiğimizi konuşmak istedik. Bu amaçla da Profesör Doktor Beyci Kurtaran bizi kırmadı, programımıza katılmayı kabul etti. Aynı zamanda sevgili Arda Karapınar yine yurt dışından bizimle birlikte. Evet Ayşegül, Beyci Hoca'ya sorun var galiba senin. Evet. Beyci Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Hiç HIV pozitif olan ve COVID pozitif olup takip ettiğiniz veya araştırmalarda, incelemelerde gördüğünüz bir vaka oldu mu? Nasıl seyretti? Öncelikle programımıza katılmak benim için bir şeref. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki oldu. Bunu da çok mutlu bir şekilde söylüyorum. Bizim 14 hastamız bugüne kadar COVID enfeksiyonu tanısı aldı. Bir hastamız da bu COVID döneminde COVID ön tanısıyla yatıp HIV tanısı aldı ve bir fırsatçı bir akciğer enfeksiyonu ile tanı almış oldu. Hastaların hiçbiri, bu söylediğim 15 hastanın hiçbirinde kötü bir sonlanım olmadı. Yani ağır seyir olmadı. Sadece 2 hastayı yatırdık. Diğer hastalarımız ayaktan tedavi aldı. Pnömoni geçiren hastalar oldu tabii, ama ayaktan izlenen ve yatış gerektirmeyen tabloları olan hastalarımız çoğunlukta gördüğünüz gibi. Bir hastamızı yatırdık, ek tedaviler verdik ve onu da taburcu ettik. Çok ağır bir akciğer enfeksiyonuyla gelip HIV enfeksiyon tanısı alan hastamızı da bir başka virüs enfeksiyonu, CMV dediğimiz bir virüs enfeksiyonu tanısını alarak onu da tedavi ettik. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında tedavi altında olan HIV enfeksiyonlu hastalarda COVID'in kötü seyretmediğini bu deneyimden söyleyebilirim. Ben bunu söyleyebilirim. Dünya da aslında benzer şeyleri söylüyor yayınlarda. HIV enfeksiyonunun immün sistemi, yani tedavi alıp immün sistemi korunmuş, iyileşmiş olan bireylerinde kötü bir COVID seyri olmuyor. Diğer bağışıklığı baskılanmamış bireylerdeki gibi bir seyri var. Bu da çok mutlu edici. Çünkü başlangıçta biz bunun paniğini çok yaşadık. Hastalarımız da yaşadı. Ek bir şey yapmaları gerektiğini vesaire gibi şeyler sordular. Hatta ilk başlarda pandeminin HIV ilaçları tedavide kullanılıyor, COVID tedavisinde kullanılıyor. Bizi korur mu diyenler de oldu. Evet, bunu soracaktım. Bu Başta lopinavir, ritonavir denilen Kaletra adını verdiğimiz ilacın etkinliğinden bahsedildi. Bunu şu anda kullanan çok fazla hastamız yok açıkçası. Hala da yani bunun etkinliğinin iyi olmadığına dair yayınlar çıktı sonra, ama şu anda gebelerde çok fazla seçenek olmadığı için bu da bir alternatif tedavi olarak duruyor hala. Tenofovir çok hastamız kullanıyor. Bunun da Remdesivir denilen Amerika'da FDA onayı almış COVID ilacıyla aynı aileden bir ilaç. Bunun da etkinliğiyle ilgili çalışmalar var. Ama çok net değil tabii ki yine bunun da etkinliği. Tedavide şu anda kullanılmıyor, en azından onu söyleyebilirim. O nedenle HIV ilacı koruyor ve bize biz rahat hareket edelim diye hiçbir zaman hiçbir hastamıza da bunu söyleyemedik. Ve HIV ilaçlarını almaya devam ederken COVID tanısı alıyorsa COVID için ayrı bir tedavi, antiviral tedavi vererek izledik onları. Yani kötü bir tablo yok, ama tedavi almayan HIV enfeksiyonu olan bireylerin çok olduğu Sahra Altı Afrika'da da durumun böyle olmadığını yine yayınlardan takip ediyoruz maalesef. Bağışıklıkları düşük ve çok fazla kayıp var. Selim Hoca'nın dediği gibi onlar HIV tedavilerini de alamıyorlar bu süreçte. Poliklinikleri kapalı olduğu için, ücretsiz tedavi alamadıkları için o nedenle kayıpları da var. Durum şu anda bizim için, Türkiye için çok kötü olmasa da maalesef kötü olan bölgeler için de içimiz yanıyor gerçekten. Peki, çok teşekkürler hocam. Arda, senin bu HIV-COVID ikilisi hakkında, birlikteliği hakkında söyleyeceklerin var mı? Birkaç cümle hocamın arkasından işin sivil toplum boyutunda mesele nasıl gelişti ve biz neler yapmak durumunda kaldık onu anlatabilirim. Aslında açıkça belki de biraz keyifle söylemek gerekir. Türkiye'deki HIV sivil toplumunun pandemi döneminde HIV pozitiflere hizmet sunmak konusunda ve bilgi sağlamak konusunda iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün. Çünkü özellikle enfeksiyon servisleriyle Beyci Hocam gibi çok kıymetli hocalarımızla yakın çalıştığımız için onlardan gelen geri bildirimleri ve onların aktarımlarını da dikkate alarak, zaten özellikle ilk günlerde HIV'le yaşayan bireyler doktorlarına ulaşmakta çok ciddi problemler yaşadılar. Ki yani aileleriyle görüşemediler epeyce bir süre, bunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla HIV'le yaşayan bireyler bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve bağımsız aktivistlere ulaştılar. Biz o dönemde zaten bir önceki yayında da konuşmuştuk hocam. Yani özellikle ben de kendi kurum adına da konuşabilirim. Kırmızı Kurtlar İstanbul yayınları sürekli takip ederek, gerekirse sizlere sürekli iletişimde kalarak güncel bilgileri aldık, kendimizi güncelledik ve onları aktardık. Tabii bize de bu tür sorular geldi. İyi ilaçları alıyorum, acaba bu beni korur mu vesaire vesaire gibi. Ama lafı çok uzatmadan özetle söyleyebileceğim şey, dünya genelinde de aslında, hani Türkiye üzerinde de söylersek, sivil toplum kuruluşlarının bu alanda en azından HIV'le yaşayan birey hiçbir şey yapamadılarsa kendi açılarından belki, ama HIV'le yaşayan bireylerin o ilk andaki endişelerini, kaygılarını yönetmek ve onları yeniden tedavilerine bağlı kalacak bir şekilde hayata kazandırmak konusunda başarılı olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan da tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim bu alanda çalışan. Peki, hocam, Beyci hocama tekrar dönmek istiyorum. Ben kısa bir süre önce de Türkiye'de kaçıncısı olduğunu ben hatırlamıyorum şimdi, ama bir HIV/AIDS kongresi oldu değil mi, ulusal kongre? Sizin de yöneticilerinden birisi, düzenleyicilerinden biri oldunuz bir kongre. Tabii ilk kez bu kongrede onun yapıldı. Burada hem dünyadan hem ülkemizde hangi tür yenilikler dillendirildi, neler var ya da bizlerin öğreneceğimiz, biraz onlara değinir misiniz, bize bir özet, kongre özeti? Tabii hocam. Şimdi aslında tüm dünyada HIV tedavisinin başladığı ilk yıllardan sonra giderek HIV tedavisine kombine tedavilere gidiş ve en son üçlü tedavi HIV enfeksiyonu tedavisine 3 ilaçla tedavi, yüksek etkili antiretroviral tedavi olarak uzun yıllar bu şekilde kullanmaktaydı. Ancak yenilerde işte son 2 yıldır 2 ilaca tekrar dönüş ve daha az ilaçla HIV enfeksiyonunu tedavi etmeye yönelik yaklaşımlar oldu. Bunun ilaç yükünü azaltacağı ve uzun vadede zararlanmayı azaltacağına dair söylemler oldu. Bununla ilgili işte ikili tedavinin faydalarıyla ilgili işte hatta münazara oldu. 3 tedavi mi, ikili 2 ilaçla mı tedavi, 3 ilaçla mı tedavi? Ama sonuçta çalışmalar 2 ilaçla tedavinin de 3 ilaç kadar etkili olabileceğine dair çıktı. Şu anda Türkiye tabii 2 ilacın tek bir preparatı olmadığı için 2 ayrı ilacı günün farklı saatlerinde almaktan dolayı çok ilaç formülasyonu olduğu bu nedenle birazcık Türkiye'de ikili ilaca geçilme konusunda tereddütler olduğunu savundu münazaradaki ekipler. Ama sonuçta böyle bir yaklaşım ilaç sayısını azaltmaya yönelik bunlar konuşuldu. Bunun dışında HIV'de kür ile ilgili çalışmalardan bahsedildi. Kür çalışmaları da aslında hızlı bir şekilde ilerliyor ama hala biz aynı cümleyi söylüyoruz. Kür için henüz onaylanmış ve uygulamada olan ilaç yok ama kürle ilgili çok fazla faz çalışması var. Bunlar uygulanabilir. Yine aylık, 3 aylık iğne tedavileri ile HIV tedavisinin yapılmasının mümkün olduğu. Komorbiditeler çok konuşuluyor. İşte bireylerin yaşlanmasından dolayı insan işte HIV ile enfekte bireylerin yaşam süresinin uzaması ile ilgili olarak işte hipertansiyon, diyabet, kardiyak hastalıklar, demansiyel tablolar, nörolojik bozukluklar bunların tedavisi ve yönetimine dair şeyler ve tabii ilaç etkileşimleri konuşuldu. Tedaviye erişimle ilgili de aslında Türkiye'de bir tabii majör bir sorun yok aslında ama epidemiyolojiden bahsedilirken bölgesel farklılıklardan ve Türkiye'de neden hala HIV pandemisinin aşağıya çekilmediğinden, tanı merkezlerinin azlığından ve bu tanı merkezleri işte danışma ve tanı merkezlerinin çoğaltılması gerektiğinden bahsedildi. Türkiye'de belli yerlerde belediyelerin öncülüğünde aslında kurulmuş merkezler var ve gerçekten iyi çalıştıkları düşünülüyor. Ama Mersin'de mesela kurulan merkez kapatıldı. Yenileri açılması planlanırken oldu bu. Bu nedenle biraz bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğinden ama tabii pandemi nedeniyle de her şeyin durduğundan ve şu anda enfeksiyon hekimlerinin COVID'le de uğraşmasından dolayı bu olaya kanalize olamamalarından kaynaklanan bir yavaşlık söz konusu maalesef. Şimdi ilk aklıma gelenler bunlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler bu yeniliklere, bu kongrede altı çizilen konuları bizimden paylaştığımız için. Arda, senin açından ya da senin bulunduğun Avrupa ülkelerinde bu konuda gelişmeler neler ya da dünya 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde ne tür etkinlikler yaptı, neler konuşuldu o bağlamda? Biraz onları anlatır mısın? Peki hocam. Müsaadeniz olursa ben de birkaç cümle edebilir miyim kongreyle ilgili olarak bağlamında? Yani sivil toplum perspektifi bağlamında. Yani çok vakit almadan söylemek isterim. Çok sevindirici bir şey aslında. Birkaç yıldır Türkiye'de ulusal AIDS kongreleri çok giderek olgunlaşan ve birlikteliği bir arada bir şeyler yapmayı ve sorumluluğu paylaşmayı vurgulayan bir yapıda ilerliyor. Yani bu sene online olmasına rağmen katılımın son derece yüksek ve yoğun olduğunu ve dinamik bir hekim grubuyla muhatap olduğumuzu kanlı canlı görme şansımız oldu bir kez daha. Bir de şunu söylemek isterim. Bence Türkiye tarihi açısından, Türkiye'nin HIV tarihi açısından çok önemli. Bu sene Ulusal AIDS Kongresi'nde ilk defa siz pek çok ulusal kongreye uluslararası kongreye katıldığınız için atacaksınız. Genelde sivil toplum kuruluşlarının katıldıkları oturumlar olur, uydular olur. Bu Türkiye'de ilk defa oldu bu sene. Yani herhangi bir hekimin ya da herhangi bir moderasyonun olmadığı, sadece bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının üstelik kendi çalışmalarının sonuçları olarak poster ya da abstrakt olarak konferansta kaydettirdikleri posterleri tartıştıkları bir uydu sempozyumu yapıldı. Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Dolayısıyla sivil toplumun da olgunlaştığını, hekim grubunda olgunlaştığını görmek açısından sevindirici. Yani ülkemiz adına HIV'de kıymetli bir şey bu. Dünyada neler olup bittiğini kısaca anlatmaya çalışırsam dilim döndüğünce, aslında hem çok şey yapılıyor hem hiçbir şey yapılamıyor. Çünkü pek çok yerde hem servisler iptal olmuş durumda, herkes özellikle hekimler COVID'le çok uğraşmak durumundalar. Yani bütün aktiviteler tabii online ve temel motivasyon burada HIV'le yaşayan insanların ya da HIV hizmetlerine erişmek isteyen negatif insanların oralara erişmesini sağlamaya dönük bir şey. Ama belki biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ben burada hem özellikle aktivizm için çok önemli fırsatlar görüyorum içinde bulunduğumuz pandemide. Bir de belki pandemiden sonra artık aşı ya da her neyse çözüm geldikten sonra sağlık hizmetlerinin ve tüm setup'ın pandemiden önceki gibi olamayacağına ilişkin bir takım veriler çıkıyor ortaya. Geleceği kurgulamakla ilgili bir takım şeyler de konuşmak gerekecek zaman içerisinde. Dünya biraz buna hazırlanıyor. Biz henüz orada değiliz. Pardon, burada hemen bir şey sorayım. Pandemiden sonra bir şekilde bu sorun yani hızını yitirdikten sonra diyelim. Nasıl bir sağlık hizmetlerinde değişim olacağı öngörülmekte? Hocam şöyle, bu tabii ben HIV komünitesi bağlamında söyleyebileceğim bir şey ama yani biraz daha böyle derin bir gözlemle pek çok hasta grubu içerisinde gözlemlenebilir bu. Ufak tefek çalışmalar da var. Artık insanlar hastane hizmetlerinin yani COVID dışındaki tüm alanlarda tedavi hizmetlerinin telemedisin, teletip denilen şeyle yürütülebildiğini gördüler. Bunu hekimler de gördü, hastalar da gördü, hükümetler de gördü. Biz mesela ülkece teletipa çok yeni şey ayırabildik. Hemen hatta COVID döneminde bunun COVID'le bir mücadele, COVID'i yönetmekle ilgili bir mesele olarak ortaya çıktı. Fakat pek çok ülke, gelişmiş Avrupa ülkesi diyebiliriz, hatta Amerika çok uzun süredir çalışıyordu bunun üzerinde. Teletip yatırımlarını özellikle bu dönemde de arttırdılar ve insanların pandemiden sonra daha az hastaneye giderek sağlık hizmetine ulaşmak isteyeceklerini söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü bunun bir konfor alanı oluşturduğunu gördük. Yani biz buna HIV toplumunda çok rahat görebiliyoruz. Çünkü şu anda mesela pek çok pozitif birey doktora hiç gitmeden ilaç yazdırabildi. Hatta öyle ki bazılarının kapısına geldi ilaçlar. Şimdi böyle bir konforun oluştuğu bir ortamda pandemi bittikten sonra siz bu insanlara eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa rutin bir kontrolden veya rutin bir ilaç reçetelemekten bahsediyorsak hastaneye davet etmekte ve hastaneye geldiğini sağlamakta biraz sıkıntı yaşarsınız. Bunları da konuşmak, bunları da görmek lazım. Biz yine kendi kurum adına konuşabilirim. Bu dijital altyapıyla çalıştığımız için 5-6 yıldır. Buna ilişkin yani ilde yaşayan insanların, tedavi gören insanların bu taraflarını dijital ortamda nasıl çözülebileceğine ilişkin şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla bir de bir teletip çalışması var yine bu alanda çalışan bir hekim derneğinin. Özetle böyle söyleyebilirim. Peki bu konuda hem Ayşegül'ün hem Behici Hoca'nın ne söyleyeceklerini merak ediyorum bir müzik arasından önce ama bir dakika ben kendi düşündüğümü bir dakikada özetleyeyim. Şimdi bu Arda konuşmasını yaparken elbette ki yeni gelişmeler ışığında bu bağlamda bu teletipten bahsetti. Ve örnek olarak Amerika'da bu konuda çok gelişmeler var ve çok çalışma yapılıyor dedi. Tabii bu süreçten en büyük çıkartı benim açımdan bu tıp alanında birçok konuda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenlerin bir rehber ya da bir bakılması ve örnek alınması gereken bir model olduğu durumun çok değişmesi gereğini sanki bana çağrıştırıyor. Amerika'daki sağlık sisteminin şu anda COVID-19 kapsamında ve bu bağlamda nereye geldiğini, nasıl yıkıldığını, nasıl çöktüğünü gördük. Onun için Amerika tele tıbba eğer önem veriyorsa ve geleceği orada görüyorsa bizim mümkün mertebe ondan uzaklaşmamız lazım bir. İkincisi tıpkı nereye bağlayacağım anladın değil mi? İkincisi ben hala eski bir jenerasyon olarak tıp dediğiniz zaman bir hekimi karşımda stetoskopuyla beni beklerken görmek isterim. Böyle tele tıplarla falan tıp mı olmaz. Tabii bu da birdenbire yeni bir gelişmeyi bir kalemde silip atmak oldu ama ben hala eski bir ekolü temsil ediyorum galiba ve onun çok doğru olduğunu gözlediğim bir takım olaylar ve gelişmelerinde beni haklı çıkarttığını düşünüyorum. Daha fazla gelişmelere karşı durmayayım. Sözü Beyci Hoca'ya bırakayım. Bilmiyorum hocam ne düşünüyor. Sonra da Ayşegül sen de söylesin istiyorum. Vallahi hocam ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Bunun bir kriz dönemine ait bir kısa süreci kapsaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir deneyim oldu bizim için. Yani birbirimize ulaşamadığımız ender vakitlerde bir şekilde iletişimin yolunu nasıl kurabileceğimizi öğretti. Ama hiçbir zaman hastayı görmek gibi olmuyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz üniversitede genç arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ihtisas yapan. Ve hastaları ilk önce onlar değerlendiriyorlar. Ve geliyorlar bize hastayı anlatıyorlar. Hastayı anlattıkları zaman biz sadece onların anlattıkları kadar biliyoruz. Kendimiz hani onlara soru sorup bazen tekrar tabii bunları yapabiliyoruz ama bazen hani hadi gel beraber bakalım deyip gidip 90 derece farklı bir tedavi yaklaşımı veya farklı tanılarla ilgili şeyler konuştuğumuzu görüyorum. O zaman çok net anlaşılıyor. Aslında bu tür şeylerin hasta görmeden çok doğru yani karar verdirmediğini dolaylı yöntemlerin. Biraz da tabii ki telefon veya görüntülü şey zaman açısından da yeterli zamanı da belki vermeyebilir hastayı değerlendirmek için. Tetkikler de yapılamıyor. Asemptomatik bir sürü tablo var. Mesela işte karaciğer enzimleri yükseliyor ama belli bir seviyeden sonra belirti verebiliyor. Aynı şey böbrek fonksiyonları içinde ya da kan tablosundaki değişiklikler içinde. O yüzden ama şöyle söyleyebilirim kendi hastalarımdan. Hastaların çoğu gelmek istiyor. Yani çok oldu hocam biz ne tetkik yaptırdık, ne birbirimizi gördük, ben kaygılanıyorum deyip aslında ne zaman poliklinikler açılacak, ne zaman görüşebileceğiz diyen hastaların da çoğunlukta olduğunu ve aslında hasta kısmında da memnuniyetsizlik olduğunu görüyorum. Bu yani bir grup için hayatı kolaylaştırıcı gibi görünse de aslında ne hekim ne de hasta için çok tatmin etmeyen bir yöntem diye düşünüyorum ben de. Peki konuyla ilgili işin etik yönünü de çok düşünen, onda da çok kafa yoran Ayşegül'e sorayım. Ayşegül ne diyorsun bu teletip konusunda? Teletip konusuyla ilgili aslında çok çalışma yapılıyor. Çalıştaylar düzenleniyor. Bu benim en çok rahatsız olduğum söz şudur, krizden fırsat yaratma. Aman krizden fırsat yaratmayalım yani. Bu türlü şeyden fırsat yaratılmaz. Ama tabii teletıpla ilgili muhakkak gelişmeler olacaktır. Teletıp karar destek sistemleri olarak hekimleri destekleyeceğine inanıyorum ben. Yoksa hiçbir kardiyolog hastasını dinlemeden karar vermeyecektir elbette ki. Hiçbir göğüs hastalıkları uzmanı hastasını dinlemeden tomografiye göndermeyecektir. Ama karar destek sistemleri de muhakkak hekimlere destek olacaktır. Zaten bunlar çalıştaylarla da konuşulan şeyler. Hani biraz daha içten konuşayım size. Karar destek sisteminde derken tabii şunu düşünebiliriz. Çok bu arkeoloji yapılıyor. Uçaklar. Uçakların çoğu otomatik pilotta uçuyor. Ama sanıyorum hiçbirimiz orada iki pilot oturmuyorsa o uçağa binmek istemeyiz. Evet. Evet doğru yani benim söylemek istediğim hani görüntülemeler, tomografiler, MR'lar çıktıktan sonra hekim bizi muayene etmeden bu tarz incelemeleri istiyor deyip eleştiriler yöneltildiği dönemleri anımsayıp hani bir de işin tele tıbbı olursa belki bir takım sorular için evet ama tanı için ben hala eski klasik tıp yaklaşımlarının doğru olduğunu ve hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını düşünüyorum. Arda, sana söz vermeden önce bir müzik arası daha. Bu kez Eren Kazım Akay'dan dinleyeceğiz. Parçanın ismi Kalender. 4 Aralık 2019 95.0 efendim Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve bu kez uzun süreden beri ilk olarak bir Dünya AIDS günü nedeniyle bu günden 3 gün sonra biz AIDS konuşuyoruz. AIDS, HIV, AIDS ve COVID birlikteliği ya da bu süreçte yaşananlar ve AIDS konusunda gelecekte neler olduğunu konuklarımız Profesör Doktor Behice Kurtaran ve Arda Karapınar kendileriyle görüşüyoruz bu konuyu. Evet hocam, son bölüme girdik. Ayşegül, Behice Hoca, senin hocam, bir okur mektubu geldi. Okuyabilir miyim? Evet. Elbette tabii. Hem de sizi destekleyen bir okur mektubu geldi. Süha Oğuz Ertem'den. Süha hocamız da Bilkent Karşılaştırmalı Edebiyat'ın efsane hocalarından. Diyor ki Selim hocana katılıyorum diyor. Ayşegül, lütfen programda benim dokunmamatik tıp sözümü kullanın diyor. Süha hoca hep diyor ki her konuda dokunmatik oluyoruz da tıpta niye dokunmamatik oluyoruz artık diyor. Evet, evet, yani bu dediğin gibi bir takım yeni bir sektörler, yeni alanlar yaratmak için allanıp pullanıp önümüze sunulacak bir konudur belki. Ama geçerli ne kadar olacak bunu zaman gösterecek. Bütün tıptaki gelişmelerin son düzey makinelerle, aletlerle, teknolojilerle donandığı Batı tıbbının şu pandemi sürecinde neler yaşadığını biz gördük. Bilmiyorum, Beyci Hocam da katılır mı? Hocam, Adana'da durumlar nasıl COVID açısından? Şimdi biraz AIDS'ten saptık ama. Evet. Kötü galiba. Kötü Adana'da durumlar. Türkiye'ye paralel olarak kötü. Ama 2 gün önce de açıklandı. Adana vaka sayısında %100'ün üzerinde artış gösteren şehirlerden, 3 şehirden biri olarak da açıklandı. Şu anda servis ve yoğun bakım yataklarının doluluk oranı çok yüksek ve hastalar yatış sıraları bekliyorlar maalesef. Çok fazla sayıda enfekte yeni hasta var. Oksijen ihtiyacı olan hastalar var. O yüzden kaygılıyız açıkçası. Bütün hekimler çok büyük gayret göstererek hastalara yatırmaya ve tedavi vermeye çalışıyor. Yani durumun nereye gideceği hani çok kestirilemiyor ama bu hani İtalya'da çok fazla ölümlerin olduğu o pandeminin başındaki dönemi bize böyle anımsatıyor. Yatamadığı ve yer bulamadığı için kaybedilen hastalar vardı. Biz o zaman bunu yaşamamıştık ama bu seyir acaba böyle mi oluyor? Yani bu mu olacak diye de bir kaygımız var. Sürekli yeni servisler açılıyor, yeni yoğun bakımları açılıyor. Ama hep de eksik kalıyor gibi bir his oluşuyor bizde. Umarım bu krizi hastalar zarar görmeyebiliriz diye düşünüyorum. Yani alınan önlemler gerçek tablonun biraz gerisinden geliyor, yetişmeye çalışıyor gibi. Ayşegül, sen de herhalde belki değinecek mi o konuya? Sabahleyin Raşit Hoca'nın bir Twitter'ından öğrendim ben de. Dün 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş COVID-19 nedeniyle. Bu konuda senin ekleyeceğin bir şey var mı? Evet, ben de tam onu açıyordum. Biliyorsunuz erkek şiddetine kurban giden kadınlar için bir anıt sayaç yapılmıştı. Bir anıt sayaç da sağlık çalışanları için yapılması planı var. Bugünün konusu kırmızı kurdele ama bizimki de siyah kurdele. Burada hemen açtım baktım, 211 sağlık çalışanı öldü, vefat etti. Bugün itibariyle sonda bir meslektaşımız Doktor İbrahim Akyıldız'ın vefat ettiğini duyduk. 81 hekim vefat etmiş durumda bu süreçte. Yani inanılmaz bir durumdan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz Tabipleri Birliği de sürekli vefat eden hekimleri kamuya da açıklıyor ve bir başsağlığı diliyor sağlık camiasına ve yakınlara. Yani artık hani ilanlarda yetişilemeyen bir ilan durumu var. Çünkü hekim de sağlık çalışanında çok sayıda vefattan bahsediyoruz. Tabii biz de program yaptık, bu sayı da değil. Hepsinin arkasında inanılmaz hikayeler var. Mesela ben bakıyorum, ne kadar çok Ankara Fen Lisesi mezunu hekim vefat ediyor diye bakıyorum, evet. Ki hani bir dönemlerde Ankara Fen Lisesi herhalde tek fen lisesi o dönemde, ne kadar başarılı insanlardır. Elbette. Böyle bir durum var yani. Kıymetli, çok kıymetli bir durum. Tabii, evet. evet, yani çok acı bu durum. Haftaya yine önce sağlıkta biz pandemiyi ve yaşananları, gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. Arda, son bölümde senin HIV AIDS'le ilgili bu süreçte Türkiye'deki kongreyi konuştuk. Acaba yurt dışında neler konuşuldu 1 Aralık'la ilgili olarak? Evet, biraz COVID'in gölgesinde kaldı gibi bu sene ama sanki bir dingin daha duragan bir döneme de girdi gibi. Tabii Türkiye'de eğer yanılıyorsam lütfen hocam ya da Arda sen beni düzeltin. Türkiye'de %400'ler civarında bir artış olduğundan bahsediliyor HIV AIDS sayılarında. Biraz bu konuya değinelim istersen ama Türkiye değil, daha çok yurt dışı özelinde Arda. Tamam. Sadece teletip konusunda Beyci hocama şunu söylemek istiyorum. Elbette ki hastalar sizi görmek isterler. Çünkü siz iyi bir hekim ve iyi bir insansınız hocam. Dolayısıyla böyle bir talebin gelmesi çok normal. Onu söylemek istedim. Dinlerken çok keyifli geldi aklıma. Hocam şimdi COVID pandemisinin bizi mecbur bıraktığı durumlar aslında HIV komünitesine de bir takım, yine Ayşegül Hanım'ın söylediği gibi hani durumdan, vazife ya da hani oradan ne, o pozitiflere bakmak gibi bir şey yermek istemiyorum ama bir komünitenin de kendisine bakmasını ve geçmişte neler başarabildiğini ve geleceği nasıl kurgulayabileceğine ilişkin bir projeksiyon sağlamasını sağladı. Siz de dün sabahki korona günleri programında bahsetmiştiniz. Zannediyorum ben de Temmuz'da AIDS konferansından sonra katıldığım yayında da bir takım şeyler çıkarmıştım. Yani bahsetmiştim. Şu anda içinde bulunduğumuz pandemide geçmişte HIV özellikle hareketinden, yani bilimsel gelişmelerden değil ama HIV aktivizminden, komünite refleksinden neler öğrendiğimize ilişkin çok kıymetli çıktılar oldu. Ve bu tabii başlangıçta komünitesinin, yani global komünitesinin kendisine biraz böyle yani gururla baktığı ve paya çıkardığı bir aşamaydı. Şimdi burada bu pandemi kontrolü ne kadar, pandemi sürecini ne kadar etkilediğimizi gördükten sonra geleceği kurgulamaya çalışıyoruz. Yani buradan dünyada da bu işi nasıl bitirebiliriz noktasına doğru giden bir şey var artık. Çünkü 40 yıla yakın bir sorundan bahsediyoruz. Önümüzdeki sene tam 40. yıl olacak. İlk bakanın görünmesinin üzerinden 40 yıl geçmiş olacak. 40 yıl sonra hala bir kesin tedavinin olmaması, kimin başarısızlığı ya da buradaki problem nedir anlaşılmaya çalışılıyor. Tarihte şu ana kadar 3 sadece tamamen ilden kesin tedavisine erişmiş 3 kişi oldu. Bunlardan bir tanesi Timothy Ray Brown, bu fırsatta onu da anmış olmak isterim. Ekim ayında kanser dolayısıyla kaybettik. Çok da yakın sevdiğim bir arkadaşım, bunun için de yatsın. Şimdi yani aslında şöyle toparlayabilirim. HIV'de daha etkin tedaviler zaten elimizde var ve yeni beklenen ilaçlar var ama kesin tedaviyi zorlamak için, kesin tedaviye erişmek için nelere odaklanmak lazım, çalışmaları nasıl sürdürmek lazım gibi bir arayışın içindeydik aslında. Biraz tabii pandemi bunu biraz hem kesti hem de hızlandırdı diyebiliriz. Yani bu iradeyi hızlandırdı. Zannediyorum pandemi yine hayat normale döndükten sonra yavaş yavaş artık bu alandaki tedavi çalışmaları da hızlanacak. Belki geçmişte beklediğimizden çok daha kısa bir sürede kesin tedavinin çıkmış olması için çok daha ciddi adımlar atılacak. Genel plan bu. Peki Arda, teşekkürler. Beyci hocam, siz neler bekliyorsunuz 2021 için? Ne tür gelişmeler olabilir tedavi konusunda özellikle? 2021'de şu COVID pandemisinin dinginleşmesini tabii en önce şu andaki dileğim. Çünkü çok ciddi bir şey yaratıyor, anksiyete yaratıyor hepimizde ve elimizi kolumuzu bağlıyor. İlaç onayları da gelmiyor. Yani Türkiye'ye yeni ilaçların gelmesi ve onayıyla ilgili süreçler de gecikebilir diye düşünüyorum eğer pandemi bu çok önemli. Tabii bu çok önemli hocam. Tabii çok önemli bir konu tabii. Evet, onaylar hep geç gelirse bu bizim işimize çok yaramaz. Yani takip de edemeyiz. 2021'de aslında hedefim, yani daha doğrusu beklentim şeyde, yani tüm şehirlerde gönüllü danışma merkezlerinin oluşturması, danışma ve tanı merkezlerinin açılması ve daha çok tanı koyabilmemiz, hani enfekte olup haberdar olmayan herkesin aslında tanınmasına yönelik bir adım atılması. Türkiye'de tedavi, yani tanı alıp tedavi alamayan birey sayısı çok az, ama maalesef tanı alamayan kişi sayısı fazla. Bu nedenle bununla ilgili beklentim daha fazla tanı koyabilmek. Biraz daha hastalığın, aslında bu pandeminin insanların dışlanmanın ne demek olduğunu anlaması açısından bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışlanmayı da çoğu insanın yaşadığını ve evet, bunun ne anlama geldiğini, belki hissettiklerini ve bunun empati kurma konusunda biraz daha onlara şey yapacağını, yani hissettireceğini bu durumu düşünüyorum. Belki tanı sonrası insanlara yaklaşımla ilgili bir şeyleri, farklılıkları olabilir. Böyle bir avantajı olabilir diye düşünüyorum. Tedaviyle ilgili de şu anda hani dünyada son dönem ilaçlarını kullanabiliyoruz. Yani rehberlerde bize şu tedaviler önceliklidir dediğimiz ilaçları kullanabiliyoruz. Ama kür yaklaşımları ile ilgili ilaçların onayının 2021 için biraz erken olduğunu düşünmekteyim. Yine de buna yönelik bir tedavi gelirse bu tedavinin aslında beklemeden Türkiye'ye de gelmesini çok diliyorum. Böyle bir de herkesin HIV, yani bakabilmesi ve insanların şehirler arası yolculuk yapmaktan kurtarıldığı, böyle biraz daha enfeksiyoncuların olayı hakim sahiplendiği bir enfeksiyon eğilimi olmasını istiyorum, aslında diliyorum da. Aslında teşekkür ederim hocam. Bu ilaçlar konusunda HIV/AIDS tedavisine kullanılan ilaçların Türkiye'ye gelmesinde çok gecikme olmadı bilebildiğim kadarıyla. Örneğin COVID ve SARS-CoV-2 ile ilgili daha fazla sorun ya da çok yakından Batı'nın kullandığı ilaçları kullanma imkanı bulamadık, ama HIV/AIDS'te sanıyorum daha paralel gidildi, değil mi? Evet. Doğru. Peki peki hocam, Ayşegül, senin son bir sorun varsa yer alalım. Programın sonuna geliyoruz. Son mesajları alacağız. Aslında son sorum biraz medyada da sorulan bir soru. Aşı çalışmaları ile ilgili. Tabii COVID-19'un aşı çalışmalarını konuşursak en az 20 program konuşuruz. Ama şöyle bir soru geliyor sosyal medyadan. Neden COVID-19'un bu kadar hızlı aşısı bulunurken HIV'in aşısı bulunamadı diye? Yani bu tabii virüsün özellikleriyle ilgili. Yani bir sürü virüs var ve mesela hepatitte de işte B'nin aşısı var ama C'nin aşısı yok gibi. Hem daha çok mutasyon ve geliştirme potansiyelleri, hem de virüsün replikasyon özellikleri ve çoğalmasıyla ilgili o süreçlerin her biri aslında çok farklı aşı teknolojileri gerektiriyor. Yani aşı teknolojilerinin yetersizliği söz konusu olabiliyor ya da virüsün sürekli yapısal değişiklikler göstermesi ve antikorlardan kaçabilme özellikleri var. Yani her virüs aynı değil. Dolayısıyla da aşı çalışmalarındaki başarı da her virüs için aynı olmuyor. Aslında bu alanlar, tabii Selim Hoca'nın yanında bunları konuşmak benim haddime değil. Ancak bununla ilgili aşı çalışmaları maalesef iyi sonuçlanmıyor bugüne kadar yapılmış aşı çalışmaları. Ben bir cümle söyleyebilir miyim hocam bunun üzerine? Sadece bir cümle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki hocamın yanında tıbbi bir şey söylemek istemiyorum. Ama burada bir başka mesele var. niçin COVID aşısı hızı da HIV aşısı hala çıkmadı? Zaman baskısı yok hocam HIV'de. COVID'de bir zaman baskısı vardı. Tüm hükümetlerin ilgisi, istisnasız yeryüzündeki tüm ülkelerin, hükümetlerin ve iktidarların bir an aşı bulunmasına ilişkin bir iradesi vardı. Hayatın normal dönmesi gerekti. Fakat HIV'de hayatı sekteye uğratan bir durumla hiç karşılaşmadık. Sadece belli gruplar için hayatı sekteye uğratan bir problemdi HIV. Bugün de hala olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim bugün bundan önce konuştuğumuz pek çok programda da HIV'nin sadece bazı grupların ya da bazı kümelerin, bazı insanların problemi olduğuna ilişkin algının bir sonucu bu. Yani birbirini besleyen şeyler bunlar. Yani şunu iddia ediyorum. Bugün dünyadaki en az 40 hükümet HIV aşısının bir an evvel bulunması için yatırım yapsın. 6 ay sonra HIV aşısı çıkar. Çok iddialı söylüyorum bunu. Arda'nın politikaya atılması lazım. Bir cümle söyleyeceğim sadece deyip 3 cümleyi bağlıyor her zaman. Tabii senin bu açıklamaların hepsi sosyal açıdan belki de olabilir ama ben müsaade ederseniz Beyci Hoca'nın söylediklerine bir ilave yapayım tabii. Tüm söylediklerine ek olarak. Bakın bazı virüsler var ki örneğin hepatit gibi, örneğin kızamık gibi. Bunların doğal enfeksiyonları sonucu da çok kalıcı ve koruyucu bağışıklık olur. Bazı enfeksiyonlar vardır gripteki gibi uzun soluklu bağışıklık olmaz. Siz bir grip geçirirsiniz, aynı kış mevsiminde bir kez daha grip geçirirsiniz. Çünkü koronavirüs gibi solunum yolları enfeksiyonları geçirdikten sonra kalıcı bir bağışıklık söz konusu diye varsayılmakta. Eğer bu doğru çıkmazsa aşı da her yıl yenilecektir. Bunu yaşayıp göreceğiz, kesin değil. Ama HIV AIDS ya da hepatit C gibi konularda baktığımız zaman biz tanıyı hepatit C antikorlarını ya da HIV antikorlarını saptayarak koymaktayız. Yani antikorlar koruyucu değil onlarda. Bu iki enfeksiyonda antikorla beraber virüs de var. Bu nedenle sadece sosyal ve hükümetleri zorlayıcı bir özelliği nedeniyle diyemeyiz pek Arda. Çünkü hepatit C'de de elbette vardır senin dediğin etkisi de ama bak hepatit C'de de aynı şey. Yani hepatit C enfeksiyonlarında da aşı geliştirilemiyor bir türlü. Herhalde Beyci Hocam dediğime katılır. Bu iki enfeksiyonun antikorlarının koruyucu olmaması hazırlanacak bir aşının da etkisini tartışılır kılıyor. Bu nedenle enfeksiyonun özelliklerini ya da aşı hazırlayıp hazırlamama konusunu sizin de hocam çok iyi belirttiğiniz gibi virüsün kendi özellikleri belirlemekte. Doğanın yapamadığını biz yapay teknolojilerle yapamıyoruz. Peki, ne yazık ki süremiz bitti. Yoksa sizlerle çok keyifli söyleşimizi sürdürürüz. Arda'nın vakti var biliyorum. O bizden akşama kadar konuşabilir ama. Beyci Hocam, siz hastalarınız bekliyordur. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Her ikinize de gerçekten sağ olun katıldığınız için. Peki, son parça Avishai Cohen'den gelecek. Parça Arda'nın doğum günüymüş galiba onun için. Remembering. Değil mi Arda? Yanlış mı? Olsun, evet. Teşekkür ederim hocam. 1 Aralık aynı zamanda benim doğum günüm. Böyle de bir tarihsizliğim var yanında. 1 Aralık, 1 Aralık. Peki. Anladım şimdi neden bir AIDS'le ilgili sivil toplum örgütünün de çalıştığı. Peki. Peki Ayşegül ilave edeceğim bir şey yoksa programı kapayalım. Şeyi Koyan'a bırakacağım. Mikrofonu Remember ikisini parçayı seslendirecek. Ayşegül söz sende. Katkıda bulunacağım bir şey yok. Beyci Hocam'a çok teşekkür ederim. Evet Beyci Hocam uzaktan katıldınız. Arda Beyci Hocam sizlere çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Hocam kolay gelsin tekrar. İyi hafta kendinize sonları. Kendinize dikkat edin Arda sen de. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.